जय श्री कृष्ण। नमस्कार। प्रार्थना के साथ, ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करते हैं। आइए तीन बार ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति ही। बीसवें श्लोक से पारायण करेंगे। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सिदेयूरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मा प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं। न बुद्धिभेदं जनयेत् तज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस श्लोक पर हमारी गाड़ी रुकी हुई है। सत्ताईसवें श्लोक पर हम रुके हुए हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है और कुत्ता सोच रहा है कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चलती है। इसकी चर्चा हम कर रहे थे। अभी आज थोड़ा इसको और तात्विक रूप से देखना है। इस श्लोक को जरा अच्छी तरह से समझना है क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पढ़ाव श्लोक्स ऑफ भगवद्गीता एंड देर इज अ डिजायर टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। तो आज हम नया श्लोक नहीं लेंगे, इसी श्लोक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक है ना, इसमें उपनिषदों का निचोड़ है और इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आगे की बात भी काफी आसान होती चलेगी। तो ये श्लोक और इसके बाद वाला जो आने वाला है 28वां श्लोक, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी पहले कृष्ण यहां जो बात करते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा, यानी बड़ी बड़ा चोटदार शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, विमूढ़ात्मा। विमूढ़ात्मा क्या है देखेंगे हम, लेकिन अहंकार से विमूढ़ ऐसा व्यक्ति। अभी यहां जो अहंकार की बात है, तो एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के दो आई होते हैं। वन इज लोअर आई एंड अनदर इज द हायर आई। अभी ये जो लोअर आई है, वह आई, कैपिटल आई अंग्रेजी का, ई वाई आई नहीं, आंख नहीं, आई मैं, कैपिटल आई अंग्रेजी का। तो एक लोअर होता है, एक हायर होता है, एक नीचे का मैं होता है, एक ऊपर का मैं होता है। नीचे का जो मैं है उसको अहंकार कहा है कि जो करता है, जो भोगता है, और उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। और दूसरा जो आई है, जो हायर आई है, ऊपर वाला जो आई है, ऊपर वाला जो ममकार है, वह हमारी स्वयं की प्रकृति, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो है प्योर कॉन्शियसनेस, चैतन्य। हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूप की बात है जिसको हम आत्मा कहते हैं। और भगवद्गीता में कई जगह पर उसके लिए पुरुष शब्द का भी प्रयोग किया गया। पुरुष डजंट मीन इन भगवद्गीता मैन, M-O-N, मैन नहीं, पुरुष यानी कि आत्मा, तो मेल फीमेल की बात नहीं है। अभी ये जो आत्मा तत्व है, कॉन्शियसनेस जो है, उसको थोड़ा समझ लें कि ये आत्मतत्व, दिस हायर आई, ये इज नॉट प्रॉपर्टी या द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारा शरीर का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस बॉडी। उसका शरीर के साथ कुछ सीधा, यानी इट इज नॉट प्रॉप, जैसे कि हमारे आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, ये जो शरीर के अवयव हैं, शरीर के अंग उपांग हैं, इस तरीके से ये आत्मा शरीर की प्रॉपर्टी नहीं है, शरीर की प्रोडक्ट नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो चैतन्य है वह अपने हिसाब से स्वतंत्र है, वह शरीर को शरीर में व्याप्त है और शरीर को चेतन प्रदान करता है। ये आत्म तत्व यदि शरीर में नहीं है, समझ लीजिए कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं और ये आत्म तत्व यहां से गुल हो गया तो अब इसी मिनट राम बोलो भाई राम टपक गया, यानी ये शरीर को ये चेतन तत्व चेतना प्रदान करता है, शरीर को जीवित जो दिखाता है वो बिकॉज ऑफ दिस। तीसरा है कि ये चेतन तत्व शरीर की बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है, इट इज नॉट लिमिटेड बाय द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बॉडी, ये शरीर के बाहर भी व्याप्त है। और चौथी बात कि ये शरीर का मृत्यु हो जाने के बाद भी, इवन आफ्टर द बॉडी पेरिशेस, यह जो चेतन तत्व है वो हमेशा रहता है, बना रहता है। और ये बात भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम डिटेल में कर चुके हैं आत्मा के बारे में, 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक। तो इसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स, आई जस्ट रिपीट अगेन, ये शरीर का हिस्सा नहीं है, ये शरीर से स्वतंत्र है लेकिन शरीर में व्याप्त है और शरीर को चेतन प्रदान करता है, तीसरा ये शरीर की मर्यादा से मर्यादित नहीं है, इट इज नॉट लिमिटेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी, और चौथा ये शरीर का क्षय हो जाने के बाद, शरीर का मृत्यु हो जाने के बाद भी यह आत्म तत्व की मृत्यु होती नहीं, इट इज इटर्नल। एक एग्जाम्पल आपको यदि मैं दूं तो यहां समझ लीजिए कि लाइट है, प्रकाश है, ये प्रकाश से मान लीजिए कि मेरा हाथ दिख रहा है, बराबर। अभी ये प्रकाश इज नॉट ए पार्ट ऑफ माय हैंड, इट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, इट इल्यूमिनेट्स माय हैंड, उसके प्रकाश से मेरा हाथ दिख रहा है, और मेरा हाथ निकल भी गया तो भी यहां प्रकाश तो है ही है, और इसलिए इस आत्म तत्व को भी ज्योति शब्द से हमारे शास्त्रों ने उसको कहा है। अभी ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतन तत्व है, ये हमारा रियल आई है, जो हायर आई की जो बात मैं करता था। तो हमारी जो आध्यात्मिक साधना जो है वह इस हायर आई की तलाश करनी है, इसके लिए है। अभी ये तलाश करने के लिए कहीं जाना नहीं है, स्वयं सिद्ध है, यहीं बैठे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर की, कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। सो अल्टीमेटली दिस प्रोसेस इज असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यु और महामृतगमय वाली बात है। और ज्ञानी जो है, यहां जो ये दो श्लोक में जो अज्ञानी और ज्ञानी की जो बात आने आ रही है, उसमें जो ज्ञानी है उसने इस चेतन तत्व को भली भांति पहचाना है और अहम ब्रह्मास्मि उनको फलित हुआ है। वी हैव द नॉलेज, ज्ञानी को उसकी अनुभूति होती है। अभी ये नीचे वाला आई क्या है, लोअर सेल्फ क्या है? ये जो नीचे वाला लोअर आई जो है वो मेनली हमारे दिमाग के साथ, इट इज एसोसिएटेड विद द माइंड। अभी मन जो है वो शरीर का हिस्सा है, और ये जो मन है वो शरीर के जाने के साथ ये मन भी जाता है। सो ये जो अहंकार है, ये हमारा स्थूल अहंकार है कि जिसको हम शरीर के साथ जोड़ते हैं कि ये शरीर मेरा है, इट इज लोकेटेड इन द बॉडी, और ये मन के हिसाब से, मन के साथ संलग्न होने की वजह से ये जो लोअर ईगो है, नीचे का जो अहंकार है, वह सुख दुख, पेन, हैप्पीनेस, ये सभी जो हमारी स्पंदना है उसको भुगतता है, एंड इट इज अ फाइनाइट एंटिटी। और ये अहंकार जब ये शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण कर लेता है, और ये जन्म मरण की श्रृंखला जो है वो चलती रहती है। तो हर एक व्यक्ति, वी आर ऑल, हम सब, वी आर मिक्सचर ऑफ दिस लोअर आई एंड द हायर आई, यानी हमारे सब में आत्म तत्व भी है और अहंकार भी है। नाउ हमें क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है और हमारे साथ ये दो अहंकार जुड़े हुए हैं, नाउ द चॉइस इज अवर्स व्हाट यू वी वांट टू बी। हम ऊपर वाले अहंकार से जुड़े आत्म तत्व के साथ, या तो नीचे वाले अहंकार के साथ जुड़े कि जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, चॉइस इज अवर्स। हम इसके बारे में चिंतन करना है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हम पहले नीचे के स्तर पर आते हैं। हम हमारे कई राइट्स के बारे में काफी चिंतित रहते हैं, ये राइट, ह्यूमन राइट, चिल्ड्रंस राइट, वाइफ की राइट्स, अधिकार की बातें करते हैं, लेबरर्स राइट्स, विमेन्स राइट वगैरह वगैरह, हम सबके बारे में बात करते हैं, बट नोबडी थिंक्स अबाउट द राइट टू अक्वायर मोक्ष। यह भी अधिकार हमें मिला हुआ है, लेकिन इस अधिकार के बारे में हम जागरूक नहीं है। हम बाकी के सारे अधिकार के बारे में हम जागरूक हैं और उसके बारे में चिंतित रहते हैं, उसके बारे में एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द राइट टू क्लेम अवर ओन इनफाइनाइट ग्लोरी। कोई एक भिखारी समझ दीजिए कि कहीं बैठा है मंदिर के बाहर, और उसको जाकर कोई कहे कि अरे भैया तू यहां बैठकर भीख मांग रहा है, लेकिन तेरे पुरखों ने तो तेरे लिए इतनी संपत्ति छोड़कर गए हैं, और तेरे वो तुम्हारे पुरखों के विल में तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिलेगा, यहां बैठे बैठे क्यों भीख मांग रहे हो। अवनि जैसे कोई लॉयर होगी उसको बोलेगी कि भाई मेरे पास उसकी फोटो कॉपी मेरी ऑफिस में से मिली है, लेकिन ओरिजिनल तुम्हारे पास पड़े हैं, कहीं से ढूंढ कर लाओ तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी हैंडेड ओवर टू यू, तुमको मिल सकता है। अभी वो भिखारी बोलता है कौन वो पेपर ढूंढने के लिए जाए, मेरी झोपड़ी में कहां पड़ा होगा, इतने साल से मैं देख रहा हूं कुछ कहीं मिला नहीं है, अभी तुम खाली खाली बोल रहे हो, बट आई डोंट नो वेयर इट इज, आई एम फाइन हियर। ये हमारी हालत है, वी आर हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ अवर बेगिंग बॉल। हमारी ये सबसे बड़ी विरासत जो हमें हमारे परमात्मा ने, परमपिता ने दे रखी है, हमारा आत्म तत्व की, उसकी खोज में हमें नहीं जाना है। यहां बैठे बैठे हाथ में ये बैगिंग बॉल लेकर भीख मांगनी है, और ये भीख कैसी, वी आर आस्किंग फॉर समबडीज लव, वी आर आस्किंग फॉर सम सिक्योरिटी, हमें कुछ पैसे चाहिए, कुछ धन चाहिए, कुछ सलामती चाहिए, किसी से प्रेम चाहिए, इस सब की हाथ में एक कटोरा लेकर हम भीख मांगते फिरते हैं। लोग, कई लोग पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स काफी कंप्लेन करते हैं, मैंने मेरे बच्चों के लिए इतना किया लेकिन बच्चे के पास, मेरे पास 2 मिनट बैठने का समय नहीं है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, आई वांट सो मच प्रॉपर्टी, ये ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, बट मेरे बच्चे मेरे साथ बैठते नहीं है। क्या नाउ ये अल्टीमेटली ये बैगिंग बॉल लेकर ये भीख मांगने वाली वृत्ति हो गई कि आप किसी के मोहताज हैं. Somebody should talk to you. कोई आपसे बात करनी चाहिए, किसी ने आपके साथ दोस्ती निभानी चाहिए. अभी तो दोस्त भी कोई नहीं आते, सब फेसबुक पे चले गए, सब व्हाट्सएप पे चले गए, रूबरू कोई मिलने को आता नहीं है. वी हैव मेड अवर सेल्स बेगर्स. इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई रिश्ता रखना नहीं है. रिश्ते सब के सब रखने हैं, रिश्ते सब के सब निभाने हैं. हमारी ओर से, अपनी ओर से कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो ये रिश्ते में बहुत मजा आएगा. जिस दिन एक्सपेक्टेशन बनी उस दिन यू हैव बिकम अ बेगर. एक आदमी रोज सुबह जाता था सैर करने को और सामने से एक दूसरा व्यक्ति सैर करके आता था और दोनों एक पर्टिकुलर स्पॉट पे रोज एक दूसरे को क्रॉस करते थे और क्रॉस करते समय दोनों एक दूसरे को राम राम कहते थे. बस उतना ही उन दोनों के बीच में व्यवहार, खाली राम राम कहने का. वो यहां से आता है, ये यहां से आता है, राम राम राम राम, तो जय श्री कृष्ण जय श्री जो भी है और हाय हेलो व्हाटएवर. अभी एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये आदमी यहां से जा रहा था, सामने से दूसरा आदमी भी आया, इसने राम राम बोला, सामने वाले ने राम राम नहीं बोला और निकल गया. अरे आज इसने मुझे राम राम नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, व्हाई हैज नॉट सेड दैट. शुरू हो गई बात. आप किसी के मोहताज बनते हो. तो बात यहां जो है वो ये हायर आई को क्लेम करने की, राइट टू मोक्ष, इससे छुटकारा पाने का हमारा जो मूलभूत अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार की यहां हम बात कर रहे हैं. तो क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ बेगिंग स्टार्ट गिविंग लव. सबसे प्रेम करना सीखो, बी कंपेशनेट. अभी एक ये कंपेशन या तो लव एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी ये है कि वो कभी कमी ही नहीं होती. मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है और यदि आप के समझ लो कि बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके बीच में आपको बांटना है तो आप 2.5 लाख रुपये बांटोगे, बराबर. नाउ इफ यू डिस्ट्रीब्यूट लव इट इज एंडलेस. कितना भी आप जितना चाहो दे सकते हो, उसमें कमी होने वाली नहीं है. लव इज लाइक इंफिनिटी और ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है दे आर लाइक फाइनाइट थिंग्स. सामने वाले को 10 लाख भी मिल गया, 25 लाख भी मिल गया, अपूर्णम इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अपूर्ण. लेकिन ये जो पूर्णता है, ये पूर्णता की यदि हमारी पहचान बन गई तो हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमें मात्र देना है. वी जस्ट वॉन्ट टू गिव अवर लव, वी वॉन्ट टू गिव अवर कंपेशन. यदि इस स्टेट पर हम आ गए तो हमारे दुखों की मात्रा कम हो जाएगी. और इससे क्या होगा मालूम है? सी, ये जो लोअर अहंकार है, हमारा जो ईगो है जिसको हम अहंकार कहते हैं, ये अहंकार क्योंकि शरीर से बंधा हुआ है तो शरीर के सारे रिश्तों के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो सुख दुख वगैरह सबकी उसकी अनुभूति करता है वो. मोमेंट यू हैव एलिवेटेड योरसेल्फ टू द हायर प्लेन, क्या होगा? शरीर के साथ जो होना है वो होने वाला है, रिश्तों के साथ जो होना है वो होने ही वाला है, लेकिन उससे निपजने वाला जो दुख है उसकी मात्रा कम हो जाएगी बिकॉज यू हैव एलिवेटेड योरसेल्फ टू ए वेरी हायर लेवल. मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत साल पहले, मे बी इट वॉज अवर फर्स्ट फ्लाइट टुगेदर हस्बैंड एंड वाइफ, मैं और मेरी पत्नी, हम साथ में बंबई से अहमदाबाद जा रहे थे और फ्लाइट में दोनों बैठे थे. जैसे ही फ्लाइट उड़ी, ऊपर गई, विमान ऊपर गया, तो धीरे धीरे धीरे जो नीचे की जो सतह है वो सब छोटी छोटी छोटी छोटी दिखती है और घर वगैरह वगैरह बिल्डिंग वगैरह वो छोटे छोटे दिखते हैं. सो एक बात मन में आई, बोला हम अपने आप को कितना ये करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, या तो कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, मैं। ऊपर से देखा तो आई जस्ट टोल्ड मी वाइफ, तो अभी तू नीचे देख, ये इतना सारा मुंबई पूरा दिख रहा है, उसमें कहाँ कांदिवली, कहाँ उसमें अपना सोसाइटी, उसमें इतना सा फ्लैट, वो फ्लैट में इतने से 2 फुट की जगह में रहने वाले हम, कौन सा ये सर के ऊपर ये बोझा लेकर फिर रहे हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मुझसे होता है, दिस इज मी। व्हाई? कहने का तात्पर्य यह है कि इफ यू गो टू ए हायर प्लैंक, नीचे की सतह पर जो होना है होता ही रहेगा, लेकिन उसका जो डायमेंशन है वो कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी सुख और दुख दोनों में वी विल रिमेन कंपोस्ट। तो ये जो अज्ञानी है, इग्नोरेंट पर्सन है, वो भी कर्म करता है, लेकिन वो जो कर्म करता है वो चित्त शुद्धि के लिए करता है, अपने माइंड को प्योरीफाई करने के लिए आता है। इसलिए अज्ञानी के लिए ये कर्म कैसे करना वो सीखना जरूरी है। और यहां 20वें श्लोक से जो आज हमने पारायण किया, कृष्णा ये बात बताते हैं कि अज्ञानी को तो कर्म करना ही है चित्त शुद्धि के लिए, लेकिन ज्ञानी को भी कर्म करते रहना है। लेकिन ज्ञानी जो है वह चित्त शुद्धि के लिए नहीं, मुक्ति के लिए भी नहीं, क्योंकि वो उस कक्षा पर पहुंच गया है, उसे तो मिल चुका है। तो ज्ञानी किस लिए कर्म करे? फिर ज्ञानी लोक संग्रह वृत्ति से कर्म करे, लोगों की भलाई के लिए कर्म करे। एक बात कल ही मेरे ध्यान में आई, अभी अभी कल या परसों ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो इंडस्ट्रियल एक्लेवेंस की एक मीटिंग करी थी, और उसकी कुछ थीम कुछ समथिंग भी ऐसा कुछ था। वह एक बात उन्होंने जो करी मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने एक सवाल पूछा उनसे कि एक मिनट, आई थिंक लेट मी पिकअप दैट सेंटेंस इज वेरी गुड। उनसे सवाल पूछा गया कि हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हम तो नौकरी करते हैं, तो हमारा तो हमारे नरेंद्र मोदी वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस लोक संग्रह की बात कर रहे थे कि समाज में हम कैसे उपयोगी बने, हाउ स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन मेक द कैन चेंज द सोसाइटी, हाउ ऑल दीज थिंग्स कैन चेंज इट, उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो उसमें वो महिला ने, लड़की ने पूछा कि सर कोई लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स नहीं भरते हैं, कोई लोग जो है हमारे जैसे, हम तो टैक्स दे देते, पूरा पूरा टैक्स दे देते हैं। अभी हमने टैक्स दे दिया तो जो स्टेट के प्रति जो हमारा जो दायित्व है वो तो हमने निभा दिया, तो अभी हमें और क्या करने की जरूरत है? वी हैव डन अवर जॉब, वी हैव पेड टैक्स, एंड देन द स्टेट विल टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो तभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि टैक्स नहीं देना, दैट फ्रेज वॉज वेरी गुड। एनी जस्ट गिव मी अ मिनट, आई सर्च दैट फ्रेज, आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू। वेल, आई एम नॉट गेटिंग दैट लिंक, मैं आपको बाद में, आई एल सेंड इट टू यू बाई व्हाट्सएप। उसमें ई सेड समथिंग, डन, अभी गया, लेकिन वॉट यू वॉज ट्राइंग टू कन्वे इज कि टैक्स देकर भी ये संसार की सेवा करना, इट इज संस्कृति। हाँ, टैक्स नहीं देना विकृति है, टैक्स देना वो प्रकृति है, और टैक्स देकर भी सोसाइटी को और भी मदद रूप बनना वो संस्कृति है, और हमें इस संस्कृति के बारे में सोचना है, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉक, बहुत बहुत अच्छी उन्होंने बात करी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ही इज ऑन द हायर प्लैंक, वो भी कर्म करता है, लेकिन वो जो कर्म करता है वो लोक संग्रह वृत्ति से कर्म करता है, उनके लिए अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज ही गॉट एवरीथिंग, ही एक्वायर्ड एवरीथिंग एंड ही इज नॉट कैरिंग दैट बैगिंग बॉल इन हिज हैंड। उसको आपसे प्रेम नहीं चाहिए, वो अपना प्रेम बांटता फिरता है। ही लव्स यू ऑल, वेदर यू टेक केयर ऑफ हिम और नॉट, वेदर यू केयर फॉर हिम और नॉट, वेदर यू लुक एट हिम और नॉट, तुम उसको राम राम कहो या ना करो, उसको उसके उससे कोई पड़ी नहीं है। वो मात्र, वो एक पहले गाना था ना, प्यार बांटते चलो। तो अज्ञानी जो है वो अपनी चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है, ज्ञानी जो है वह लोक संग्रह वृत्ति से कर्म करता है। कर्म दोनों को करना ही पड़ता है, दोनों कर्म करते हैं, लेकिन दोनों में कर्म करने के जो डायमेंशंस है वो अलग अलग है। अभी ज्ञानी भी कर्म करते हैं लोक संग्रह वृत्ति के लिए, अज्ञानी कर्म करता है अपनी चित्त शुद्धि के लिए, दोनों कर्म करते हैं। तो दोनों कर्म करते हैं उसमें फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सबसे पहला डिफरेंस यह है कि अज्ञानी कर्म करता है अपनी खुशी के लिए। ये बात को समझिए, गौर से ध्यान दीजिए। अज्ञानी कर्म करता है अपनी खुशी के लिए, ज्ञानी कर्म करता है अपनी खुशी से। अंग्रेजी में कहूं तो अज्ञानी परफॉर्म्स एक्शन फॉर हैप्पीनेस, वेरेस ज्ञानी परफॉर्म्स एक्शन आउट ऑफ या तो विथ हैप्पीनेस। दोनों में यह अंतर है। डूइंग समथिंग फॉर सेक ऑफ हैप्पीनेस उसमें स्वार्थ है, डूइंग समथिंग आउट ऑफ हैप्पीनेस उसमें निस्वार्थता है, लोक संग्रह वृत्ति है। दोनों काम करते हैं, दोनों कर्म करते हैं। अज्ञानी को कुछ चाहिए, ज्ञानी को कुछ देना है। सो अज्ञानी के केस में एवरी एक्शन, सभी कर्म है, इट इज ए ड्रजरी, इट इज ए स्ट्रगल। उसमें एक एंग्जाइटी जुड़ी हुई है, उसके साथ एक टेंशन जुड़ा हुआ है, वेदर आई विल सक्सीड और नॉट, देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर इन दैट। या तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज बाय हुक और क्रूक आई मस्ट अचीव, और ये अचीवमेंट करने की टेंशन रहती है। और ज्ञानी के लिए वो स्ट्रगल नहीं है, इट इज जस्ट ए लीला, चलता रहता है। दिस इज द डिफरेंस। अभी एक बात आपसे शेयर करूं, मैं अपने आप को ज्ञानी होने का वादा नहीं करता हूं, लेकिन एक बात बचपन से जो मन में आई थी, जो थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव फॉलोड दैट, कभी कहां सुना होगा या तो कुछ दिमाग में बैठ गया था, बट लेकिन एक बहुत अच्छा सूत्र मुझे मिल गया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ, एंड वन सिंपल सेंटेंस, Never, never, never compete with others. If you want to compete, you compete with yourself. स्कूल में था, क्लास में थे, तो तभी आगे पीछे होता था। I never used to look at somebody's marks, कि भाई तेरे को कितने मार्क्स आए ये सब्जेक्ट में, तुम्हारे कितने मार्क्स, never. I never inquired with anybody, कि तुम्हारे परसेंटेज कितने आए। What I will see is, मेरे कितने आए, ये साल इतना है तो अगले साल इससे ज्यादा आनी चाहिए। That makes you improve step by step and you will always reach to the top. And this, with this principle, let me tell you, I have succeeded considerably in my life. दूसरों की ओर देखना ही नहीं, दूसरों की ईर्ष्या क्यों करें हम अपनी ओर देखें। Try to elevate yourself. Now, ये एक डिफरेंस है। दिस वॉज फ्रॉम द टेक्निकल एंगल, एक ज्ञानी कैसे परफॉर्म करता है कर्म, कि अज्ञानी खुशी के लिए करता है, ज्ञानी खुशी के साथ करता है, खुशी से करता है। अभी यहां जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो शरीर है दैट इज अ लोअर सेल्फ, और आत्मा जो है वो इट इज अ हायर सेल्फ, और हम ये दोनों के मिक्सचर हैं। तो ये जो अहंकार है इज नथिंग बट अवर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, ये शरीर है मन है उसका जो पूरा संघड़ा है, दैट इज द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। और ये अहंकार जो है, ये अहंकार ये आत्मा होने की वजह से ही पनप सकता है, यानी कि दिस बॉडी कैन बी अलाइव ओनली इफ द आत्मा इज देयर इनसाइड। यदि आत्मा नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो शरीर कभी टपक जाएगा पता नहीं, इमीडिएटली टपक जाएगा। कभी टपक जाएगा क्या? अभी यहां जो अहंकार की जो बात हो रही है, ये हमारा बहुत स्थूल जो अहंकार है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, यानी जो प्राइड, ईगो, वैनिटी जो हम कहते हैं ना, वो ईगो वाली बात नहीं कि भाई मैं फला हूँ, मेरे पास इतने रुपये हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो तो दीज आर ऑल बहुत लोअर क्वालिटी का अहंकार है। यहाँ जो अहंकार की बात हो रही है, ये शरीर और मन की बात हो रही है कि ये शरीर, दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स थिंक्स दैट आई एम देयर। शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ है, स्थूल है। मन जो है वो भी पंचमहाभूत से बना हुआ है, लेकिन वो सूक्ष्म है, सटल मैटर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल्सो ए मैटर अकॉर्डिंग टू वेदांत। नाउ ये जो मटेरियल है, इसको दोबारा समझिए, हमारा ये जो शरीर है या तो मन है, यह अपने हिसाब से नहीं अलाइव दिख रहा है, जीवंत दिख रहा है। इट इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द बोरोड सेंटिनेसी, यानी कि उसने उधार लिए हुए चैतन्य से ये चेतनवंत दिखता है। यह हमारा जो शरीर है यह अपना चैतन्य नहीं है, ये उधार लिया हुआ चैतन्य है, किसी का दिया हुआ चैतन्य, कहीं से आया हुआ चैतन्य है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है क्योंकि उसमें एक अदृश्य तत्व कार्य कर रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू दैट। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग द फैन विल बी वर्किंग, मोमेंट इट स्टॉप्स द फैन विल स्टॉप। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वही हमारे शरीर में, ये पंखे में, वो आत्म तत्व इज इलेक्ट्रिसिटी। जब तक वो आत्म तत्व हमसे जुड़ा हुआ है, तब तक वो चैतन्य हमें ये शरीर को चेतन प्रदान करता है। सो दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, ये शरीर मन वगैरह का जो ये संघड़ा है, इट इज ब्लेस्ड बाय दैट आत्मा। ये अहंकार जो है अपना, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स का लोअर अहंकार जो है, वह अल्प है, लिमिटेड है, सीमित है। आत्मा जो है वो अनंत है। ये जो अहंकार हमारा जो है, लोअर अहंकार, वो अनित्य है। आत्मा जो है वो नित्य है। ये अनित्य कैसे है समझ लीजिए, मैं हूं, आई एम सो एंड सो, समझ लीजिए कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अहंकार है मेरा। जब मैं सो गया, मोमेंट आई स्लीप, एम आई अवेयर ऑफ दैट? नो। यानी ये जो अहंकार जो मेरा है वो अनित्य है, नित्य नहीं, नहीं तो नींद में भी मुझे उसके एहसास होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, मर्सिडीज या तो रोल्स रॉय लेकर शॉफर ड्रिवन गाड़ी में जा रहे हैं, और शाम को कहीं एक जगह हो गई, छोटा सा गांव था और वहां पर होटल वोटल की सुविधा नहीं थी, और कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि आगे नहीं जा पा रहे थे, रात को वहां वो सराय में जाकर रुकना है। जब तक दोनों जागरूक थे तब तक वो बॉस है और ये ड्राइवर है। मोमेंट द स्लीप, बोथ ऑफ देम आर स्लीपिंग इन द सेम सराय, वही धर्मशाला में दोनों सो रहे हैं। सोने के बाद दोनों का ड्राइवर होने का या तो मालिक होने का अहंकार रहेगा नहीं नहीं रहेगा, दोनों दे आर बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम प्लैंक। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारा अहंकार है, ये अहंकार अनित्य है, इट इज नॉट परमानेंट। व्हेन यू आर इन द स्लीप और सुषुप्त अवस्था, ये मांडू के उपनिषद में चार स्टेजेस हमारी आती है, कभी बात करेंगे उसके बारे में। नाउ सो इट इज नॉट देयर, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी कास्ट, क्रीड, सेक्स, क्वालिफिकेशंस, एवरीथिंग इट गेट्स रिजॉल्व्ड। और ये जो अहंकार है ये स्वीकार है, यानी इट इज सब्जेक्ट टू ऑल टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस, इट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस। कैसा, अभी मैं खुश हूं, अभी मैं दुखी हूं, अभी मैं मायूस हूं, अभी तो ये हो गया, अभी तो हो गया, नाउ आई एम मिजरेबल, नाउ आई एम यंग, नाउ आई एम ओल्ड, बुढ़ापा आ गया यार क्या करें। यानी ये जो अहंकार है ये विकारों से युक्त है। आई एम सिक, आई एम हेल्दी, आई एम फेयर, आई एम डार्क, मैं टकलू हूं, मेरे अच्छे बाल हैं, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये शरीर के साथ जुड़े हुए जो चिन्ह है, ये अहंकार जो है वो स्वीकार है, आत्मा जो है वो अविकारी है। आत्मा की कोई डिग्री नहीं है, आत्मा में सुख नहीं है, आत्मा में दुख नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा कभी बच्चा नहीं होता, आत्मा कभी जवान नहीं होता। आप जब भी जन्मे थे तभी 2-3 किलो का पोटला था, बराबर, और अभी आप जो भी आप हैं 50-60-70 किलो जैसे, बराबर, और 3 किलो से 80 किलो तक जो आप आए हैं या तो 70 किलो तक जब जो आप आए हैं, बराबर। नाउ तब से आपकी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है। नाउ दैट आत्मा डज नॉट ग्रो विथ योर बॉडी, कि बचपन में इतनी थी और अभी इतनी बड़ी हो गई। आपका अहंकार बड़ा हो गया, शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो ममत्व है, वो जो अहंकार है वो बड़ा हो गया। बचपन में कुछ नहीं था, कुछ भी खा लेते थे, खेल लेते थे, कुछ भी करते थे, आज यू आर कॉन्शियस, राइट। तो ये अहंकार बढ़ने लगा। तो ये जो लोअर आई है, जो जिसको हम अहंकार करते हैं, वो अहंकार शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और वो बदलता रहता है, यानी कि वह स्वीकार है, उसमें विकार आते हैं, विकार यानी बदलना, चेंज। आत्मा जो है वो अविकारी है, उसमें कोई बदलाव आता नहीं है, आत्मा जो निर्विकार है। अहंकार जो है वो कर्ता भोक्ता है, आत्मा का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। और इसलिए अहंकार जो है वह हमेशा संसारी होता है, क्योंकि यह अहंकार संसार के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा शरीर है, मेरे शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं सब मेरे हैं, अहंकार ममकार, अहंकार ममकार, और ये सारी चीजें जो है वो संसार के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये अहंकार जो है संसारी है। आत्मा कभी भी संसारी नहीं हो सकता। लेकिन ये अहंकार जब तक आत्मा उसके साथ जुड़ती नहीं है तब तक ये अहंकार का कोई मतलब नहीं है, यानी कि देयर कैन नॉट बी ए प्योर अहंकार विदाउट आत्मा। आत्मा के साथ यदि आप जुड़े नहीं हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो गया, टपक गए, फिर काहे का अहंकार, कौन मैं, क्या है, कुछ नहीं, इट्स ऑल गॉन। सो अहंकार इज द लोअर ईगो, आत्मा इज द हायर सेल्फ। Now, the basic root question that comes is, शास्त्रों का कहना है कि आप ये दो में से एक को क्लेम कर सकते हैं। You can choose to be one of the two, and the choice is yours. Suppose you decide to own up the lower eye, जो हम अक्सर हम सब करते हैं, वही कर रहे हैं, we have been doing it unfortunately. So then be prepared for the sansar. Bhoot se shaadi ki to people pe rehna padega. नाउ सो ये अहंकार को आपने चूज किया तो संसार आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि इस अहंकार के साथ कर्म जुड़े हुए रहते हैं। और हमने ये कर्म के बारे में चर्चा की है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और इनकी वजह से ये जन्म मरण के चक्कर चलते ही रहेंगे। और ऐसे अहंकार के लिए मोक्ष इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो फ्रीडम की हम जो बात कर रहे हैं, हमारे जो शुरुआत हमने करी थी कि अवर बेसिक राइट टू बी फ्री, मुक्त होने का जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस अधिकार को हमने न तो पहचाना है और न तो वी आर बॉदर्ड अबाउट इट। एक पहले आप सबने सुनी है कि किसी ने एक ब्लैकबोर्ड के ऊपर एक लाइन बनाई और कहा कि इस लाइन को बिना टच किए छोटी कर दो, यू आर नॉट सपोज टू रब इट, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एंड यू मेक इट स्मॉल। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, चौक लेकर उसके नीचे ये बड़ी लाइन कर दी, बराबर, तो ऊपर वाली लाइन अपने आप छोटी हो गई। यू ड्रॉ ए बिगर लाइन। हमें यही करना है, ये छोटी लाइन है वो हमारा अहंकार है, बड़ी लाइन है इज अवर हायर ईगो, हायर आई, ये छोटी लाइन है इज लोअर आई। ये लोअर आई को अपनी जगह पर रहने दो एंड ड्रॉ ए बिगर लाइन। तो मजा क्या आएगा मालूम है, ये जो लोअर आई है ना, मोमेंट यू डिस्कवर योर हायर सेल्फ, द लोअर आई विल कंटिन्यू टू डू इट्स बिजनेस इन द संसार। जब तक ये प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध है, तब तक हमारा शरीर जीवित रहेगा। लेकिन वंस यू रीच दैट प्लैंक, संसार के आपके सभी कर्म जैसे चल रहे हैं उसी हिसाब से चलते रहेंगे। ओनली थिंग वॉट विल हैपन इज कि अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। पहले छोटी छोटी बातों से जो आप व्यथित हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, रिएक्ट कर लेते थे, यदि इस बात को यदि हमने पहचान ली तो वी विल नॉट रिएक्ट, वी विल लर्न टू रिस्पॉन्ड, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैंने किसी को गधा कहा, इफ यू रिएक्ट ही विल कम एंड स्लैप मी, बट इफ ही रिस्पॉन्ड्स वो सोचेगा कि चलो भाई ये बंदा आज कुछ ई सीम्स टू बी इन अ डर्टी मूड, जाने दो, कह दिया मैं थोड़ा गधा हूं, खिसक जाओ यहां से। इन द प्रोसेस हमें तो खुशी मिलती है, वी आर हैप्पी, वी आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। अपने दिमाग का, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल हम दूसरे के हाथ में क्यों दे, ये बात मैं आपसे बार बार कहता हूं। तो ये करने का तरीका यही है कि वी हैव टू लर्न टू राइज टू द हायर आई। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे, नीचे की चीजें इनसिग्निफिकेंट दिखने लगेंगी। जो चीज पहले बहुत मायने रखती थी, आज वो चीज की कोई अहमियत नहीं है। एग्जाम्पल, एक बार हमने पहले देखा था शायद, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, बचपन में आप जो खिलौने से खेलते थे, बराबर, यू हैड योर टॉयज एंड यू आर सो पॉसेसिव अबाउट दैट टॉय। डॉल थी या तो कुछ कार थी या कुछ भी था, किसी को आप छूने नहीं देते थे, किसी ने छू लिया तो आप हंगामा करते थे, उधम मचाते थे, हे मैं। वही खिलौना यदि आपको अभी दिया जाए, गई है अहमियत उसकी, क्योंकि आप बड़े हो गए। अच्छा, नाउ लेट अस गो वन स्टेप फर्दर। नाउ वो खिलौना आपका घर में ही पड़ा है, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए। नाउ योर किड स्टार्ट्स प्लेइंग विद दैट पर्टिकुलर टॉय विच यू यूज टू प्ले, बराबर। नाउ वो बच्चा आपसे आकर कहता है कि मां या तो पिताजी चलो मेरे साथ खेलो। यू आर प्लेइंग विद द किड विद द सेम टॉय, द पजेसिवनेस विच यू हैड अर्लियर वेन यू आर ए किड इज गॉन। लेकिन फिर भी आप खेल तो रहे हो, यू आर इन द प्ले, यू आर प्लेइंग द थिंग। आपका खेलने का तरीका बदल गया। बस यही बात यहां भी करनी है कि लोअर आई जो ईगो है, अहंकार है, ये अहंकार में जो पॉजिटिवनेस ने मेरापन जो है, मैं मेरा पॉजिटिवनेस जैसी चली जाएगी, एज यू राइज टू ए हायर लेवल, संसार का यही खेल आप खेलते रहोगे, वही खिलौने, संसार पूरा खिलौना है, इसी खिलौने से आप खेलते रहोगे, लेकिन उसके साथ जो ममत्व है वो मिट जाएगा, एंड देन इट बिकम्स ए प्ले, वो एक लीला बन जाएगी, फिर वो कर्म नहीं है। सो ज्ञानी जैसे ही अपनी ऊपरी सतह के जो आनंद जब भी प्राप्त करता है, तो उसके लिए ये संसार की जो दुख हैं, जो वर्ल्डली सेपरेशन, वर्ल्ड सफरिंग्स जो है, धंधे में घाटा हो गया, शेयर बाजार गिर गई, एवरीथिंग बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। वेरस क्योंकि अज्ञानी वहां पहुंचा नहीं है, उसलिए ये छोटी छोटी बातें भी बहुत अहमियत रखती है। तो कृष्ण यहां इस 27वें श्लोक में हमें ये बात करते हैं, एक इल्काब देते हैं इन अज्ञानियों को, कि जो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने आप को इसके साथ ये पकड़ के रखने की जो वृत्ति है, इसको कृष्ण कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा। एक बड़ा इल्काब दे दिया, अहंकार विमूढ़ात्मा। और ये हम सब संसारी जो हैं वो इसी में पड़े हुए हैं, ये माया के बंधन में, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में हमारी जो मोक्ष की जो स्थिति है उसको हमने बिल्कुल हमारी विस्मृति हो गई है। इसमें प्रकृति अपना कार्य करती है, उसके जो तीन गुण है सत्व रज और तम, ये तीनों की मिलावट से ये पूरा संसार चलता रहता है। हमें ये बात यदि समझ में आ जाए कि आत्मा कोई कर्म नहीं करती, आत्मा डज नॉट डू एनी एक्शन, और हम इस आत्मा की सतह पर यदि पहुंच जाए, बिना आत्मा के अहंकार कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, इसलिए कृष्ण ने यह बात करी सर्वशः अहंकार ही सब काम करता है, प्रकृते हे क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के जो कर्म है वो ये अहंकार करता है, आत्मा नहीं करता, इस बात की हमें विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और इसलिए वेदांत हमें हमेशा कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यवान निबोधयत, उठो जागो और अपने जो सही स्वरूप है उसकी पहचान करो। अहंकार हमें कर्म में उलझाता है, और ऐसे कर्म में उलझा हुआ व्यक्ति है उसको भगवान यहां अहंकार विमूढ़ात्मा कहते हैं। यानी सुपर इडियट, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा ये समझाने के लिए, दो ही मिनट लेता हूं एक्स्ट्रा। एक व्यक्ति को एक दीवार के ऊपर फोटो टांगनी थी, पिक्चर लगाना था, तो ये हाथ में खिली लेकर, हथौड़े लेकर दीवार में खिली ठोकने के लिए जा रहा है। जैसे वो गया तो देखा कि जो नेल खिला थे उसकी जो, समझ लीजिए कि ये खिला है, ये इसकी टोक है और ये उसका हेड है, बराबर। तो आदमी ये खिला को ऐसा लेकर जा रहा है, हेड टुवर्ड्स द वॉल, और ये जो टोक है पीछे और उसके ऊपर हथौड़ी, और सोचता है अरे यार ये मैन्युफैक्चरर्स भी कैसे काम करते हैं, ये उल्टा खिला बना के भेजा है। अब इस व्यक्ति को आप क्या कहोगे, मूढ़ कहोगे ना। अभी उसका एक दूसरा फ्रेंड वहां खड़ा था, उसने बोला तू भी बुद्धू है यार, ये किला जो है ना वो ये दीवार का नहीं है, वो दीवार का है देख। तो फिर उन्होंने एक किला लाकर वो दूसरी सामने वाली दीवार पर लगा दी। हाँ बराबर है, तो पहले वाला मूढ़ था, दूसरा वाला विमूड है, और एक्चुअली करना क्या था, खाली खिले को ऐसा घुमाना है। तो भगवान यहां जो ये इल्काब देते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा, वो ये खिला दूसरी दीवार का है, सोचने वाला है, ऐसा नहीं सोचता कि भाई इसको ऐसा पलटी मार दो बात बन जाएगी। सो प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणैहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ऐसा जो अहंकार विमूढात्मा जो है, ऐसा जो अहंकारी है, वो कर्ता हम, कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं, हूं करूं हूं करूं, ये जगनांता शकटनो बार जम स्वान बताने, नरसिंहता ने कहा। तो ये बात भगवान ने करी है। तो यहां भगवान ने अज्ञानी के जो लक्षण है वो यहां बताए हैं, अगले श्लोक में भगवान ज्ञानी के लक्षण बताएंगे, जो हम कल करेंगे हैं, कल करेंगे। क्योंकि आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं, अगला सत्र कल। जय श्री कृष्ण।